Măi dă, Doamne, și omului, măi, ce-i da și codrului, codrului ai da crenguțe, omului să-i dai mândruțe, măi, măi. Codrului ai da crenguțe, omului să-i dai drăguțe. Păi codrului ai dat frunza, măi, și omului dragostea, măi. Codrului ai dat cărare și omului supărare, măi, măi. Codrului ai dat surcele și cântec de păsărele. Păi știi, mândră, ce-am pus de gând, măi, să mă fac băia cinstit, măi. Om cinstit și bun de casă, cu șapte mândre la masă, măi, măi. Om cinstit și bun de muncă, cu șapte mândre pe lungă. Păi cât ai trăit pe pământ, măi, am să beau și am să mănânc, măi. Am să fluier și am să cânt, inimă rană să duc, măi, măi. Până mă băgam pământ, ce-am avut și ce-am pierdut, măi.